ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पीछे के प्रसंग में किसी को पूछना है बोलिए। हाँ जी, ये कहना चाह रहे हैं विशेष हेतु परिगृहितः स्तु दृष्टान्तः। विशेष हेतु परिगृहितः, यदि पूर्व पक्षी विशेष हेतु को स्वीकार करके दृष्टांत देता है, जो दृष्टांत दिया है उस दृष्टांत में विशेष हेतु को स्वीकार कर लेता है, तो एकस्मिन पक्षे उपसंह्रियमाने एकस्मिन पक्षे उपसंह्रियमानः न शक्यो अननुज्ञातुम्। जब वो विशेष हेतु देता है तो एक ही पक्ष में उसकी बात सिद्ध हो जाएगी, दो पक्षों में नहीं जाएगी। उस स्थिति में तो एकस्मिन पक्षे उपसंह्रियमाना, एक ही पक्ष में उसको उपसंहार करते हुए न शक्य अननुज्ञातुम्, उसको अनुज्ञातुम का मतलब स्वीकार और अननुज्ञातुम का मतलब अस्वीकार, अस्वीकार नहीं कर सकते, अर्थात स्वीकार किया जाना पड़ेगा, यानी स्वीकार करना पड़ेगा। दो निषेध हो गए यहां पर, एक तो है अननुज्ञातुम, अननुज्ञातुम एक निषेध, फिर वहां नकार एक निषेध, दो निषेध है तो स्वीकार अर्थ में आएगा। तो विशेष पक्ष को, विशेष हेतु को स्वीकार कर लेने पर एक पक्ष में उसका उपसंहार करता हुआ उसको स्वीकार करना पड़ेगा, उसकी बात को स्वीकार करना पड़ेगा, तो हमारा पक्ष खंडित हो जाएगा, सिद्धांति का पक्ष खंडित हो जाएगा। पर आपने विशेष हेतु दिया ही नहीं है, इसलिए आपकी बात स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये इसका मतलब है। एवं च अनेकांत इत्ययम् प्रतिषेधो न भवति। तो जब आपकी बात को स्वीकार करना पड़ेगा तब अनेकांत इति अयम् प्रतिषेधः, ये जो अनेकांत कहकर के सिद्धांती ने जो खंडन किया है इसका प्रतिषेध नहीं होता अगर आपने विशेष हेतु दिया होता, ये बात है जी। जी, धर्म अर्थ सुख अपवर्ग, धर्म से धर्म, अर्थ से अर्थ, सुख से यहां पर काम, जहां धर्म अर्थ काम शब्द का प्रयोग होता है वहां पर काम का ना प्रयोग करके सुख लिया है, या सुख तो सांसारिक सुख, अभ्युदय सुख लेना है यहां पर। आगे पूछने, अच्छा पूरी पंक्ति, तो धर्म अर्थ सुख अपवर्ग प्रयोजन, धर्म अर्थ सुख और अपवर्ग रूपी जो प्रयोजन है वो व्यवहार उपद्यते, इसका व्यवहार सिद्ध हो जाएगा, जो मनुष्य का जो व्यवहार है धर्म अर्थ सुख रूपी अपवर्ग रूपी जो प्रयोजन है, ये प्रयोजन का जो व्यवहार करता है, इस प्रयोजन को लेकर के जो भी दुनिया के साथ व्यवहार करता है वह व्यवहार उपपद्यते, स्वीकार हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। और इसके विरुद्ध जो व्यवहार करता है तत्प्रत्यनीक परिवर्जन प्रयोजनश्च, उस प्रयोजन के विरुद्ध जो है, प्रत्यनीक मतलब विरुद्ध, विरुद्ध प्रयोजन भी है, अधर्म को हटाना, अनर्थ को हटाना, दुख को हटाना, जन्म मरण रूपी मृत्यु को हटाना, यह प्रयोजन का भी व्यवहार उसका सिद्ध हो जाता है, दोनों प्रयोजन सिद्ध होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। धर्म अर्थ सुख अपवर्ग रूपी प्रयोजन तत्प्रत्यनीक परिवर्जन प्रयोजन, उसके विरुद्ध जो प्रयोजन है वो प्रयोजन, दोनों प्रयोजन हो जाते हैं, इन दोनों प्रयोजनों का व्यवहार उपपद्यते सिद्ध हो जाता है। जब दोनों प्रयोजन मनुष्य का सिद्ध हो जाता है तो आपकी जो अनवस्था है उस अनवस्था के आने से क्या आपत्ति आएगी, आते रहने तो उस अनवस्था को, यद्यपि अनवस्था नहीं आएगी फिर भी आप अनवस्था मानते हो तो ठीक है आने दो ना, उससे क्या लेना है, प्रयोजन की तो सिद्धि हो ही रही है, ये कहना चाहते हैं। और कोई? हाँ जी, हाँ ये कहते हैं इसके नीचे का मतलब, हाँ नच अस्ति व्यवहारांतरम, इन दोनों जो दो प्रयोजन बताया है, दो प्रकार के व्यवहार बताया है, इस दोनों प्रकार के व्यवहार से भिन्न तीसरा कोई व्यवहार है क्या? नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं नच अस्ति व्यवहारांतरम, तीसरा कोई व्यवहार नहीं है जो कि अनवस्था साधनीयम, जिससे अनवस्था को सिद्ध कर सके। ये न प्रयुक्ते न अनवस्थाम उपपाददीता, जिससे युक्त होकर के, जिस तीसरे प्रकार के व्यवहार से युक्त होकर के अनवस्था को स्वीकार करना पड़े, ये कहना चाह रहे। ठीक है, हाँ जी सोमेश जी, 58 पृष्ठ संख्या 158। यथाच अयम प्रसंग, यहां से यथाच अयम प्रसंग निवृत्ति दर्शनात् प्रमाण साधनाय उपादीयते एवं प्रमेय साधनाय अपि उपादेयः अविशेष रूपत्वात्। जैसा यह प्रसंग निवृत्ति दर्शन वाला होने से प्रमाण की सिद्धि के लिए दिया गया है, उसी प्रकार प्रमेय सिद्धि के लिए भी देना चाहिए अविशेष होने से। क्या भाव है इसका? भाव इसका यह है कि पीछे जो सूत्र आया है क्वचित निवृत्ति दर्शनात् क्वचित अनिवृत्ति दर्शनात् अनेकांतर, ये जो बात कही गई है उसको आगे समझा रहे हैं कि जैसा ये जो प्रसंग कहीं पर निवृत्त दिखाई दे रहा है तो कहीं पर हम अनिवृत्त, क्या निवृत्त दिखाई दे रहा है क्या अनिवृत्त, अनिवृत्त जो ये प्रदीप प्रकाश वाली बात को कहीं पर तो उसने जो कहा है कहीं तो ग्रहण हो रही है कहीं पर ग्रहण नहीं हो रही है, तो प्रमाण की सिद्धि के लिए जो दिया है उसी प्रकार प्रमेय की सिद्धि के लिए भी देना चाहिए अविशेष हेतु में। मतलब प्रमाण उदाहरण से बताइए कि कहाँ ग्रहण नहीं हो रहा है कहाँ ग्रहण हो रहा है, उदाहरण उदाहरण जैसे प्रदीप का प्रकाश समय लगेगा तो मुझे पता है लेकिन शब्दों बयान नहीं करता। हाँ जी आप बताइए क्या उदाहरण है? हाँ जी पाठ में नहीं आया। अच्छा पल पाठ में नहीं आया, अच्छा तो आपने बाद में नहीं देखा इस पाठ को, किसी से नहीं सुना? हाँ जी उदाहरण समझ में नहीं आया। आशुतोष जी दो आपको बात बतानी है, कहीं ग्रहण होता है क्वचित निवृत्ति दर्शनात् क्वचित प्रवृत्ति दर्शनात्, इसका उदाहरण देना है यहाँ पर। हाँ बोलिए। नहीं ये उदाहरण नहीं, यहाँ प्रसंग वो नहीं है। प्रभुलाल जी हाँ बोलिए बोलिए, ठीक बोल रहे हैं आप, बोलते जाइए। प्रकाश जो दिखाई दे रहा है ऐसे ही वो प्रकाश जो है हमारी आंखों से देखने के कारण से वो प्रकाश को देखने की वो प्रमेय बन गया। नहीं नहीं आप फिर कोई दूसरी बात बता दी। हाँ जी आप बता सकते हैं। उत्तर में कहा गया है कहीं तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती वही प्रमाण सिद्ध है, और कहीं प्रमेय के लिए इसकी आवश्यकता होती प्रमाण, जैसे दीपक दीपक के लिए तो प्रमाण नहीं होता लेकिन जो दूसरी वस्तु को दिखाता उसके लिए प्रमाण वो प्रमेय। तो यहाँ दो बातें क्या आ गई, मतलब कहीं तो वो लागू हो रहा है कहीं लागू नहीं हो रहा है, तो कहाँ लागू हो रहा है? दीपक पर तो लागू नहीं हो रहा है, उसको दिखा रहा है, लेकिन जो वस्तु दिखाई जा रही है उसको लागू हो रहा है। अच्छा अच्छा हाँ जी आप उदाहरण दीजिए। जैसे घड़ा है उसको देखने के लिए दीपक की आवश्यकता पड़ती, दीपक को देखने के लिए दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती, इस तरह पर है। तो मुख्य बात यह है कि दृष्टांत जो है जिसको ग्रहण किया जा रहा है प्रकाश को देखने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, प्रकाश को देखने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसी प्रकार प्रमाणों को समझने के लिए अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि प्रकाश को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये पूर्व पक्षी का कथन है वास्तव में। तो अब सिद्धांती उसका खंडन करता है, ये आपका अनेकांतिक है, क्योंकि आपका जो कथन है ये कहीं तो लागू हो रहा है, कहीं लागू नहीं हो रहा है, एक जगह लागू हो रहा है और एक जगह लागू नहीं हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, समझ में आ रहा है ना? अगर लागू हो रहा है तो सबके पास, सबके साथ लागू होना चाहिए, अगर लागू नहीं हो रहा है तो किसी के साथ लागू नहीं होना चाहिए, एक जगह तो लागू हो रहा है एक जगह लागू नहीं हो रहा है, इसलिए आपका हेतु गलत है, यानी आपका दृष्टांत ही गलत है। हाँ जी, क्यों नहीं लागू हो रहा है? वो तो सिर्फ प्रदीप प्रकाश के विषय में कह रहा है, वो घटादी के विषय में कह ही नहीं रहा है, प्रदीप प्रकाश की कह रहा है, प्रदीप प्रकाश स्वयं में सिद्ध है, घटादी असिद्ध है, इनको तो वो मान ही नहीं रहा है, क्योंकि प्रमाण वो किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रदीप प्रकाश को स्वतः सिद्ध मान रहा है, घटादी अपने आप सिद्ध नहीं है, इस बात को वो कह नहीं रहा है, तो फिर ये मतलब है तो ये निवृत्ति दर्शन कहीं दिखाई दे रहा है कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, यानी सिद्धांति क्या कहना चाहते हैं वो नहीं समझ में आ रहा है। सिद्धांति ये कहना चाहता है कि एक रूप को सिद्ध करने के लिए दूसरे रूप की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है ना, प्रकाश जो है घटादि रूप को दिखा रहा है, ठीक है ना, यानी एक रूप दूसरे रूप को दिखा रहा है, तो इस रूप को दिखाने के लिए कि दूसरे प्रमाण की क्यों आवश्यकता नहीं, नहीं पर वो आपका हेतु गलत है ना, मतलब आपका कोई हेतु नहीं है ना कि इस प्रकाश को दिखाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, ये कहना चाह रहे हैं, तो इस रूप को दिखाने के लिए किसी की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ रही है, जब ये रूप दूसरे रूप को दिखाने के लिए आवश्यकता पड़ रही है ना, दूसरे रूप को देखने के लिए तो इसकी आवश्यकता पड़े, लेकिन इस रूप को देखने के लिए किसी और रूप की आवश्यकता ना पड़े, ये क्या हेतु है आपका? हाँ तो यही तो है ना, क्वचित निवृत्ति का मतलब है इस रूप को देखने के लिए तो प्रवृत्त हो रहा है, इसमें प्रवृत्त दिखाई दे रहा है, हाँ घटादि, घटादि के रूप को देखने में, ठीक है ना, प्रवृत्ति है, और इस रूप को देखने के लिए निवृत्ति है, तो ऐसा कैसे होगा, मतलब इसके लिए तो आवश्यक नहीं है और उसके लिए आवश्यक है, इसमें क्या हेतु है आपके पास में? ऐसे ही प्रमाण जो है प्रमेय को सिद्ध करने के लिए तो आवश्यकता है, और प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, इसमें क्या हेतु है? तो वो प्रमेय कह रहे हैं ना आप उसको, इसलिए इस प्रमाण की आवश्यकता है, तो इसको प्रमेय बनाएंगे तो दूसरे प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी, और उसके लिए आप आवश्यकता नहीं बोलते हो, ये कैसे बात मानी जाएगी? जब प्रमाणों को जानना है तो प्रमाण प्रमेय बन जाएंगे, तब उसके लिए दूसरे प्रमाणों की आवश्यकता पड़ेगी, और आप कहते हैं उसके लिए आवश्यकता नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं प्रमाण प्रमाण ही रहेगा, वो प्रमेय कभी नहीं बनेगा, ऐसा थोड़ा है, प्रमाण भी प्रमेय बनते हैं और प्रमेय भी प्रमाण बन जाते हैं, पकड़ में आ रही मेरी बात? तो आप तो ये कहना चाहते प्रमाण हमेशा प्रमाण ही रहेगा, उसके लिए किसी और प्रमाण की जरूरत ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात पकड़ में आ रही है? हाँ जी, नहीं आ रही है? प्रमाण प्रमेय को सिद्ध करते हैं, ठीक है, और जब प्रमाणों को सिद्ध करना है तो प्रमाण प्रमेय बन जाएंगे, ठीक है ना, तो आप ये कहना चाहते हैं ये प्रमाण सदा प्रमाण ही बने रहेंगे, ये प्रमेय कभी नहीं बनेंगे, ऐसा कैसे होगा? उसकी बात से तो यही तो सिद्ध हो रहा है ना, प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब वो प्रमाण ही बने रहेंगे ना, तभी तो प्रमेय नहीं बनेंगे वो, इसलिए अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो प्रमाण सदा प्रमाण बना रहेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। आंख से ये प्रमाण है, आंख से मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन इस आंख को देखना हो कोई दूसरे को तो ये प्रमेय बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है, इसलिए कहीं तो निवृत्ति हो रही है कहीं प्रवृत्ति हो रही है, इसका मतलब आपकी बात ये गलत है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, जैसे अपनी आँख, अपनी आँख को हम दर्पण में देखते हैं, उस समय प्रमेय प्रमेय और प्रमाण क्या होता है? हाँ, प्रकाश है, प्रमाण प्रकाश, प्रकाश प्रकाश तो ऐसे भी ग्रहणों को नहीं दिखाई दे रहा। हाँ जी, प्रकाश तो ऐसे भी है पर हमें हमारी आँख नहीं दिखाई दे रही। नहीं, वो तो आपको दर्पण में देखना है तो फिर दर्पण भी कारण है वहाँ पर, दर्पण भी कारण है, दर्पण प्रमाण बनता है, दर्पण दिखा रहा है तो दर्पण प्रमाण है, दर्पण नहीं तो दिखेंगे नहीं आप, अपने आंख को कैसे देखेंगे आप? हाँ, दर्पण प्रत्यक्ष प्रमाण है। विचार यानी ये होता क्या है, इस आंख का चित्र वहां दिखाई दे रहा है, फिर आप अपनी आंख से उसी को देख रहे हैं, दर्पण साधन बन रहा है अपनी आंख को दिखाने के लिए। जैसे मन साधन बन रहा है ना, तो प्रत्यक्ष प्रमाण में मन भी साधन है इस रूप में, मतलब साधक बनेगा। प्रत्यक्ष तो वो चित्र और हमारे इंद्री का सन्निकर्ष तो हो ही रहा है वहां पर, इंद्री का इंद्री के साथ सन्निकर्ष हो रहा है, यूं कहना चाहिए। मतलब हमारी यहाँ प्रमेय और हमारे यहाँ प्रमाण है, बिल्कुल, जैसे आत्मा ही प्रमेय है और आत्मा ही प्रमाण है, जैसे मन ही प्रमाण है और मन ही प्रमेय है, ऐसा। क्योंकि केवल वह माध्यम हमने निमित्त ले लिया, उसको साधन बना लिया उसको, जैसे आत्मा को जानने के लिए मन को साधन बना लिया, पीछे बताया था ना, ज्यात्री मनसोश्च दर्शनात् कहा था ना, तो आत्मा को जानने के लिए मन को साधन मान लिया और मन को जानने के लिए आत्मा को साधन मान लिया, ऐसा। तो यहाँ आंख को जानने के लिए वहाँ क्या नाम है, दर्पण को साधन मान लिया, ऐसा। हाँ जी, क्या समझ में नहीं आया? नहीं, अभी तो आपको तो कुछ तक समझ में आ रहा है, तो कुछ ही समझ में नहीं आया, ऐसा थोड़ा होता है। नहीं, इससे पहले की बात आपको क्या समझ में आई? केचित्तु, केचित्तु से तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि जैसे प्रदीप का प्रकाश बिना किसी दूसरे प्रदीप के प्रकाश के स्वतः सिद्ध है। हाँ, ये जाना जाता है, उसी प्रकार से प्रमाण भी स्वतः सिद्ध है, प्रमाण से सिद्ध है, ऐसा पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया। हाँ, उसका ये कहना कह रहे हैं कि कहीं तो तुम्हारी ये बात या हेतु क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप बताओ ना, ये बात कहीं तो लगती है, हाँ, कहीं नहीं लगती। हाँ, तो यही समझ में नहीं आ रहा कहाँ लगती है, कहाँ नहीं लगती। तो यहाँ बताया ना उदाहरण दे करके, यहाँ पर स्थाल्यादि रूप ग्रहणे प्रदीप प्रकाश प्रमेय साधनाय उपादीयते, स्थाली आदि पदार्थ के रूप को देखने के लिए दीपक के प्रकाश को प्रमाण के रूप में लिया जा रहा है, ठीक है ना, ये प्रमाण बन रहा है दीपक का प्रकाश। प्रमेय साधनाय उपादीयते, प्रमेय क्या यहाँ पर स्थाली का रूप, और प्रमाण क्या है दीपक का प्रकाश, ठीक है, यहाँ पर ये लागू हो रहा है, यानी ये प्रमाण यानी ये प्रकाश प्रमेय को सिद्ध करता है। और एवं प्रमाण साधनाय अपि उपादेय, प्रमाण को सिद्ध करने के लिए भी किसी और प्रमाण को ग्रहण करना चाहिए आपको, वो आप ग्रहण नहीं कर रहे, उसको स्वतः सिद्ध मान रहे, यानी आपका जो प्रकाश है उसको आप स्वतः सिद्ध मान रहे, ठीक है ना, आपके प्रकाश आप अपने प्रकाश को स्वतः सिद्ध मान रहे हैं, तो आपका प्रकाश स्वतः सिद्ध इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि उससे किसी दूसरे को आप जान रहे हो, प्रमेय को जान रहे हो, ठीक है ना। तो प्रमेय को जानने के लिए प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्रमाणों को जानने के लिए और प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा कोई दुनिया में नियम नहीं है। प्रमाणों को जानने के लिए तो प्रमेयों को जानने के लिए तो प्रमाणों की आवश्यकता है, और प्रमाण को जानने के लिए और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है संसार में, क्योंकि वो भी प्रमेय बन जाएंगे ना, जिसको आप प्रमाण मान रहे हैं जब उसको प्रमेय बनाएंगे तो और प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तो आप कैसे कह रहे हैं कि और प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, उसको जानने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, स्वतः सिद्ध है। ये तो एक नियम, मतलब सामान्य नियम हो गया कि आवश्यकता पड़ेगी ही, लेकिन उसका ये कहना अनेकांत कैसे है ये समझ नहीं आया। एकांत किसको कहते हैं? उसने ये कहा कि पहले पहले अनेकांत शब्द को समझ लीजिएगा। एकांत किसको कहते हैं? एकांत एक पक्ष में, एक ही पक्ष में रहे वो एकांत कहता है, और अनेकांत का मतलब जो एक पक्ष में ना रहे उसको अनेकांत कहते हैं। तो उसका जो कथन है एक पक्ष में नहीं है, एक पक्ष में उसका ये कथन है, इसको सिद्ध करने के लिए और प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये सब जगह लागू करना चाहिए उसको, सब जगह लागू नहीं हो रही है। जैसे ये प्रमाण प्रमेयों को सिद्ध कर रहा है, ठीक है ना, वहां पर तो उसकी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, ठीक है, और खुद को सिद्ध करने के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं है, दूसरे की आवश्यकता नहीं है। तो एक जगह आवश्यकता है और एक जगह आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पक्ष में तो आवश्यकता में चला जा रहा है ना, एक जगह तो अपेक्षा में चला जाए, एक जगह नहीं जा रहा है। हाँ, इस बात को कहना चाह रहे हैं, अगर आपके आपका एकांत में रहना है तो कहीं भी सिद्ध नहीं करे वो, कहीं भी सिद्ध नहीं करें तब एकांत होगा। और लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, कहीं तो सिद्ध कर ही रहा है ना, जहाँ सिद्ध कर रहा है तो अनेकांत में चला जाएगा, यानी दूसरे पक्ष में भी जा रहा है। अगर से वाली बात को मान के करेंगे, मूल का तो कोई मूल होता ही नहीं, अगर वो उस प्रकाश को मूल मान के चले, जैसे प्रमाण का कोई प्रमाण नहीं होता, इस बात को अगर मान के करें तो ऐसा है ही नहीं है ना, सिद्धांत ही नहीं है ऐसा। प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, अगर प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता ना पड़े तो प्रमेय को सिद्ध करने के लिए भी प्रमाणों की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रमेय भी तो मूल है। तब क्यों, जैसे प्रमाण मूल है तो प्रमेय भी मूल है, जब से प्रमाण है तब से प्रमेय है। बोलो, जब आप अगर प्रमाण को आप मूल मान करके चले तो प्रमाण मूल का मतलब है पहले से, यही आप कहना चाहते हैं, मूल है मतलब वो अंत है उसका। इधर उधर मत जाइए, अब मूल शब्द को यहाँ लाए हैं तो इस मूल शब्द को समझाना पड़ेगा आपको। मूल का मतलब है पहले से है, पहले से विद्यमान है, प्रमाण पहले से है, मतलब मैं कालों को लेकर बात नहीं कर रहा हूं। फिर और किसको लेकर के कर, मूल का मतलब क्या है, मूल का मतलब क्या है, मतलब जैसे कारण का कारण नहीं होता उसी प्रकार से प्रमाण का प्रमाण नहीं होता, ऐसा वो कहना चाह रहा है। प्रकाश जो है वो स्वतः प्रकाशित होता है, वो अपने आप में सिद्ध है और उसका प्रकाशक कोई नहीं है, जिस प्रकार कारण का कोई कारण नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। वो कारण का कारण नहीं होता, वो तो उत्पत्ति को ध्यान में रख करके बताई जाए, लेकिन उसको उपमा देकर नहीं, वो यहाँ लागू नहीं होगा। यहाँ तो एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध करना होता है, दोनों है पहले से, प्रमेय भी है और प्रमाण भी है पहले से। अगर आप मूल भी लेकर के चलेंगे तो प्रमाण भी पहले से हैं, प्रमेय भी पहले से हैं, तो वो मूल वाली बात तो आएगी नहीं यहाँ पर। ऐसा तो आई नहीं कि प्रमाण पहले से और प्रमेय बाद में आ गए, ऐसा कोई मूल नहीं है। अगर इसको मूल मानेंगे तो इसको भी मूल मान लो, क्योंकि ये भी पहले से है, वो भी पहले से। वास्तव में देखा जाए अपने आप में कोई प्रमाण नहीं है, ये याद रखना, अपने आप में कोई प्रमेय नहीं है, ये प्रमाण प्रमेय तो सदा अपेक्षा से होता है। पकड़ में आ रहा है ना, मूलतः तो सभी प्रमेय है, हाँ यूँ समझ लीजिएगा, मूलतः तो सभी प्रमेय है, पदार्थ हैं, पहले से हैं, जिसको प्रमाण बना रहे वो भी तो प्रमेय है, इसलिए अपेक्षा से होती है और प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए दूसरे प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है, परस्पर ही एक दूसरे को सिद्ध करते हैं, यही स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए उसका जो सिद्धांत है पूर्व पक्षी का, वो एक ही पक्ष में नहीं रह रहा है, वो किसी दूसरे को सिद्ध करने के लिए भी प्रवृत्त हो रहा है, कहीं तो प्रवृत्त हो रहा है और कहीं प्रवृत्त नहीं हो रहा है, ये अनेकांतिक है। मतलब एक पक्ष में ही रहे तो एकांत ही बना रहेगा, और कहीं भी एक बार भी किसी दूसरे को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त होता है तो एक पक्ष नहीं रहा तो अनेक पक्ष हो गया, इसलिए अनेकांतिक है, और अनेकांतिक कोई हेतु नहीं होता है। पकड़ में आया, हाँ जी, प्रत्यक्ष प्रमाण को सिद्ध करने के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता होती है, दूसरे प्रत्यक्ष की अनुमान है। हाँ, कोई भी प्रमाण वहां आवश्यकता, वहां बता दिया ना, आंख को सिद्ध करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, प्रकाश को सिद्ध करने के लिए आंख की आवश्यकता है। हाँ, होती है। हाँ, क्योंकि प्रत्यक्ष की आवश्यकता है वहां पर, प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है शब्द। उसकी भी परीक्षा होगी तो स्वतः प्रमाण कैसे? स्वतः प्रमाण तो ये है कि वो अंतिम प्रमाण होने के कारण से स्वतः प्रमाण है। हाँ, तो शब्द प्रमाण है हमारे लिए, वो शब्द प्रमाण है। ईश्वर के लिए तो प्रत्यक्ष है। हाँ, हमारे लिए शब्द प्रमाण है, ठीक है। हाँ, तो करो ना, उसकी भी परीक्षा करो, वो उचित है अनुचित है उसकी परीक्षा तो होती है ना, परीक्षा तो सबकी होती, याद रखना। परीक्षा तो सभी के करते हैं, शब्द प्रमाण की भी तो परीक्षा करते हैं ना, कि वो उचित है अनुचित है, तो और प्रमाणों से उसकी परीक्षा करते हैं। जब परीक्षा से सिद्ध होता है तब उसको हम मान लेते हैं, मतलब ये वेद है या नहीं है, इसकी परीक्षा करोगे नहीं करोगे, बोलो आप। कोई व्यक्ति कहता है ये वेद है, तो उसकी परीक्षा करोगे नहीं करोगे, ये उचित है या अनुचित है, कैसे करेंगे? प्रत्यक्ष आदि बाकी जो प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, उनसे परीक्षा करेंगे। वेद में एक बात लिखी है कि ऐसा करना चाहिए, वो उचित है अनुचित है, उसकी परीक्षा दूसरे प्रमाण से करोगे ना, प्रत्यक्ष प्रमाण से करोगे नहीं करोगे। इधर उधर उधर मत जाइएगा, पहले इस बात को समझ लीजिएगा कि वेद की परीक्षा करेंगे नहीं करेंगे, केवल इतनी बात को समझ लीजिएगा। वेद की तो परीक्षा करते ही है ना, सब लोग करते हैं। जब वेद की परीक्षा करके हम सिद्ध कर लेते हैं, क्योंकि ये स्वतः प्रमाण तो आप वेद को, ईश्वर को मानते हैं, वेद को मानते हैं, इसलिए स्वतः प्रमाण होगा। जो वेद को ही नहीं मानता है, जो मान लो वेद को कोई मानता ही नहीं है, उसके लिए वो स्वतः प्रमाण कैसे बन जाएगा? उसके लिए स्वतः प्रमाण नहीं बनेगा, उसके लिए तो हमें सिद्ध करना पड़ेगा। वेद उचित है ये सिद्ध कराना पड़ेगा उसको, और प्रत्यक्ष से ही सिद्ध कराएंगे उसकी प्रमाणिकता को, प्रत्यक्ष से सिद्ध कराएंगे। जो प्रत्यक्ष संसार है हमको दिख रहा है, इसमें जो सिस्टम है, जो इसमें विधि है, उसमें जो नियम है, ये जो है वैसा ही वेद में है, इसलिए वेद सही है, ऐसा सिद्ध करेंगे उसको। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एकांत क्या है ये बताइए पहले। जो एक पक्ष में रहने वाला वो एकांत होता है, जो एक पक्ष में नहीं रहता उसको अनेकांत कहते हैं, ठीक है ना। एक पक्ष में क्या है कि प्रमाण को सिद्ध करने के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये उनका कथन है। अब उसको सिद्ध करने के लिए उसने प्रकाश का उदाहरण दिया, और ये जो उदाहरण दिया, इस उदाहरण को केवल उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया, इसमें कोई विशेष हेतु को ग्रहण नहीं किया इस उदाहरण में, जबकि ये केवल उदाहरण नहीं है, हेतु सहित उदाहरण है। ये सिद्धांती ने इसको हेतु सहित उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है, प्रकाशवत जो कह करके, प्रकाशवत ये हेतु भी है और उदाहरण भी है, ठीक है, मतलब उसमें हेतु छुपा हुआ है और उदाहरण तो है ही उसके अंदर, और वो पूर्व पक्षी उसको केवल उदाहरण के रूप में ग्रहण करता है। पूर्व पक्षी केवल उसको उदाहरण के रूप में ग्रहण करता है, प्रकाश को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा उसका कथन है, ये उसका कथन मात्र है। अब सिद्धांत ये कहता है कि ये आपका पक्ष अनेकांतिक है, एक पक्ष में नहीं रहता, ये मुख्य बात चल रही है। अब इस बात को सिद्ध करने के लिए वो कहते हैं, जैसे थाली के रूप को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना, थाली के रूप को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, तो प्रकाश को देखने के लिए अन्य प्रकाश की क्यों आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्यों नहीं पड़ती है? इसका उत्तर आपको देना है, आपने दिया ही नहीं है, केवल आपने स्थापित किया है बात, अपनी बात को, विशेष हेतु आपने नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर उस रूप को देखने के लिए दूसरे रूप की आवश्यकता पड़ रही है, जैसे यहां पड़ रही है, तो उसको देखने के लिए भी अन्य रूप की आवश्यकता पड़नी चाहिए। तो प्रमाण प्रमेय को सिद्ध कर रहा है, तो उस प्रमाण को सिद्ध करने के लिए भी और प्रमाण की आवश्यकता होती है। यानी एक जगह तो किसी को सिद्ध कर रहा है ना ये, जब एक जगह किसी को सिद्ध कर रहा है तो और जगह भी इसको सिद्ध करने के लिए कोई दूसरा चाहिए, और वो आपने विशेष हेतु दिया नहीं है। तो आपका रूप कहीं तो सिद्ध कर रहा है और कहीं सिद्ध नहीं कर रहा है। यानी रूप आपका रूप दूसरे रूप को तो सिद्ध कर रहा है, लेकिन उस रूप को सिद्ध करने के लिए दूसरे रूप की आवश्यकता नहीं है, ये मान रहे। तो एक जगह आवश्यकता नहीं मान रहे, एक जगह तो आवश्यकता पड़ रही है, इस रूप में अनेकांतिक है। नहीं आया यहां क्या कहना चाहते हैं, इसको देखो ना, भाष्य को देखिएगा। यथा स्थाल्यादि रूप ग्रहणे प्रदीप प्रकाश प्रमेय साधनाय उपादीयते। प्रदीप प्रकाश को थाली के रूप को ग्रहण करने में साधन के रूप में ग्रहण किया जा रहा है, क्योंकि थाली का रूप प्रमेय है और आपका प्रकाश साधन है। एवं इसी प्रकार से प्रमाण साधनाय अपि उपादेय, प्रमाण को सिद्ध करने के लिए भी आपको दूसरे प्रमाण को ग्रहण करना चाहिए। प्रमाण साधनाय, तो ये प्रमाण साधनाय का मतलब है आपका जो प्रदीप प्रकाश, प्रदीप प्रकाश रूपी प्रमाण को सिद्ध करने के लिए भी अन्य प्रकाश को स्वीकार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? विशेष हेतु अभावात्, विशेष हेतु ना होने से। आपने कोई विशेष हेतु तो नहीं दिया, केवल कथन किया है कि प्रकाश को ग्रहण करने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। हेतु आपने दिया नहीं, कोई दिया क्या? कोई हेतु नहीं दिया। जो हेतु नहीं दिया तो कैसे सिद्ध होगा? इसलिए सिद्धांति कहना चाहता है एक जगह तो आवश्यकता पड़ रही है, एक जगह आवश्यकता नहीं पड़ रही है, कैसे हो सकता है? अगर प्रमाण प्रमेयों को सिद्ध करते हैं तो प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए भी किसी की आवश्यकता चाहिए, नहीं है तो विशेष हेतु आपको देना पड़ेगा, और वो विशेष हेतु आपने दिया ही नहीं। हाँ जी, पक्ष को एक अंत कहते हैं, हाँ, प्रतिपक्ष को भी, हाँ, तो यहाँ पे पक्ष और प्रतिपक्ष क्या है? पक्ष और प्रतिपक्ष क्या है? देखो अनेकांत कहा गया है जो दोनों पक्षों में घटे, दोनों पक्षों में का मतलब है कि उसके पक्ष में यहाँ पर वो उस रूप में यहाँ दो पक्ष नहीं है। यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ, आपके विचार समझ रहा हूँ। वहां पर जैसे स्पर्श को लेकर के अब दो कि शब्द नित्य है, अस्पर्श वाला होने से, अस्पर्श वाला होने से, तो ये अस्पर्श जो है दो पक्षों में जा रहा है, यानी शब्द के पे भी जा रहा है और नित्यत्व में भी जा रहा है, अनित्यत्व में भी जा रहा है। इसको अनेकांत कहते हैं। वहां तो दोनों जगह जा रहा है, उस रूप में ये वाला है नहीं है, यहाँ पर उस दृष्टिकोण से यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर इस रूप में है कि आपका जो प्रकाश है, ये प्रकाश एक पक्ष में तो दिखा रहा है और दूसरे पक्ष में नहीं दिखा रहा है। तो केवल एक पक्ष में तो दिखा रहा है ना, नहीं दिखाना चाहिए था उसको। यानी दोनों रूप है ना, एक ये भी रूप है, एक ये भी एक रूप है, ठीक है, दोनों रूप रूप है। तो ये रूप इस रूप को दिखा रहा है, ठीक है, और इस रूप को देखने के लिए किसी दूसरे रूप की जरूरत नहीं है, ये कैसे होगा? यानी ये रूप किसी रूप को तो दिखा ही रहा है ना, तो आपका ये जो रूप को देखने के लिए दूसरे रूप की आवश्यकता नहीं है, ये जो हेतु ये गलत हो गए ना। है ना, दिखाता है ना, प्रकाश को देखने के लिए आंख की आवश्यकता है। नहीं, पक्ष प्रतिपक्ष दोनों हैं, पर यहाँ ये कहना चाह रहे हैं एक एक पक्ष में तो उपादेय है, एक पक्ष में तो ग्रहण किया जा रहा है और दूसरे पक्ष में ग्रहण नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर यहाँ उस रूप में प्रतिपक्ष पक्ष प्रतिपक्ष है ही नहीं है ना, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ जी, सही है, गलत है। एक पक्ष है कि जो प्रकाश है वो किसी अन्य प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। मतलब जो सूत्र पीछे इन्होंने दिया था, ठीक है वो आप बोलिएगा, आप बोल रहे हो पता है मेरे। हाँ जी, प्रदीप के प्रकाश की सिद्धि होती है। तो ये दो तरह से हो सकती है। एक तो हो सकती है कि प्रकाश, प्रदीप का प्रकाश स्वयं में ही सिद्ध है, स्वयं में ही सिद्ध है, ये अर्थ हो सकता है। अब बोलो। दूसरा ये हो सकता है कि प्रदीप प्रकाश सिद्ध इसलिए है क्योंकि उस प्रकाश को तीन चीजें जो बता रही है, पहले करने के लिए आंख, सन्निकर्ष और प्रकाश, ये तीन चीजें आवश्यक होती है। तो जैसे प्रकाश सिद्ध है आंख से क्योंकि दिखता है, प्रकाश दूसरे को तो दिखाता है लेकिन स्वयं आंख से स्वयं भी दिखता है। अब बोलिए आप जो कहना चाहते हैं। ये दो इसके अर्थ हो सकते हैं। मतलब एक अर्थ क्या है, यानी स्वयं दिखता है प्रकाश, स्वयं में सिद्ध है, स्वयं में सिद्ध है, किसी चीज से देखने की जरूरत नहीं है, तो सिद्ध है ही। एक तो ये ऐसा नहीं है, वो स्वयं सिद्ध हो ही नहीं सकता। हाँ ठीक है, जब सिद्धांत ही नहीं है तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पक्ष से? मैं दो पक्ष रख देता हूँ। हाँ, पहला पक्ष है कि जो प्रमाण होते हैं वो स्वयं में सिद्ध होते हैं। हाँ जी, प्रमाण जो वो सिद्ध करने की आवश्यकता। हाँ जी, दूसरा पक्ष ये कहता है प्रमाण स्वयं में सिद्ध नहीं होते हैं, उन्हें सिद्ध करने के लिए प्रमाणों की जरूरत पड़ती है। हाँ जी, पांचवे की तो जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, किसी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये दो पक्ष हो गए। इसमें एक उदाहरण लिया गया प्रदीप की प्रकाश की सिद्धि की तरह। हाँ, जैसे प्रदीप के प्रकाश की सिद्धि है वैसे ही मान लीजिए। तो ये जो उदाहरण है हेतु सहित, मतलब बिना हेतु का, ये दोनों पक्षों में घट जाएगा। उसने जो पूर्व पक्षी ने जो ये उदाहरण दिया है तो वो दोनों पक्षों में घटता है। वो अपने पक्ष की सिद्धि के लिए बता रहा है कि जैसे प्रदीप का प्रकाश सिद्ध है उसे किसी और के की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसे ही प्रमाण वो किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही तो पूर्व पक्षी कहना, ये पूर्व पक्षी जो कहना चाह रहा है वो गलत कह रहा है ना। वही मैं बता रहा हूँ। अब उत्तर पक्षी क्या कह रहा है कि ये आपके पक्ष में ही घट रहा है, इसको आप अपने पक्ष में दिखा रहे हो, ये तो मेरे पक्ष में भी आ रहा है कि जैसे प्रदीप का प्रकाश सिद्ध है लेकिन कैसे सिद्ध है कि उसे देखने के लिए भी आप आँख की जरूरत पड़ती है तो सिद्ध हेतु वही है, हेतु नहीं मतलब तो उदाहरण वही है, लेकिन ये आपके पक्ष में भी जा रहा है, मेरे पक्ष में भी जा रहा है। अगर आपके अपने पक्ष में सिद्ध करना है तो कोई विशेष हेतु देना पड़ेगा, और मैंने क्योंकि विशेष हेतु दिया है लेकिन आप हेतु के बिना उसको स्वीकार कर रहे हो, तो ये जो उदाहरण है ये दोनों पक्षों में जा रहा है, आपके भी मेरे में भी। लेकिन जब तक आप विशेष उनके पक्ष में क्या जा रहे हैं, बिना विशेष हेतु, बिना विशेष हेतु के दोनों पक्षों में जा रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि नहीं दोनों पक्षों में कहां से जा रहा है पीछे तो आपको केवल ये बताना है ना कि पक्ष दीपक का जो प्रकाश है वो स्वयं सिद्ध है। वो कह रहा है ना स्वयं सिद्ध है, वो कह रहा है, उसको मना नहीं कर रहा। हाँ तो फिर अभी पंक्ति केवल इतनी है, एक पक्ष इनका एक पक्ष इनका है। उदाहरण ये दिया जा रहा है कि प्रदीप के प्रकाश की सिद्धि की तरह, प्रदीप के प्रकाश की सिद्धि की तरह केवल इतना है। तो ये पूर्व पक्षी अपनी तरफ दिखा रहा है अपने पक्ष की सिद्धि के लिए। तो अपने पक्ष की सिद्धि में क्या दिखाया? उसने ये दिखाया कि जैसे प्रदीप का प्रकाश है वो अन्य वस्तु को दिखाता है लेकिन खुद को दिखाने के लिए उसको किसी दूसरे की जरूरत, दूसरे प्रदीप के प्रकाश की जरूरत थोड़ी पड़ती है। हाँ जी, दूसरा प्रकाश थोड़ी लाया जाता है उसके लिए। हाँ जी, वो अपने आप नहीं दिखता है। ठीक है, तो इसलिए प्रमाण जो होते हैं वो दूसरे को तो सिद्ध करते हैं लेकिन अपनी सिद्धि के लिए कोई दूसरा प्रमाण लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके पक्ष में चला गया। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ठीक है क्योंकि हाँ। इसमें विशेष हेतु नहीं दिया गया। हाँ जी, उत्तर पक्षी कह रहा है कि ये आपका अनेकांतिक है क्योंकि मेरे पक्ष में भी जा रहा है कि जैसे प्रदीप का प्रकाश दूसरी चीजों को दिखाता है लेकिन उस प्रदीप के प्रकाश को देखने के लिए भी आँख की जरूरत होती है, आँख प्रमाण होती है वहाँ। ठीक है, आँख प्रमाण होती है, इसलिए ये मेरे पक्ष में भी जा रहा है। कि आपको अपने पक्ष में सिद्ध करना है तो कोई विशेष हेतु देना पड़ेगा, वो आपके पास है नहीं, इसलिए ये हेतु आपका जो उदाहरण और हेतु है ये उदाहरण बनेगा ही नहीं, अनेकांतिक है ये नहीं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ जी, क्वचित निवृत्ति और क्वचित अनिवृत्ति का कहीं पर लग रहा है, कहीं नहीं लग रहा है। इनका उत्तर क्वचित निवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति। निवृत्ति कहां पर है? एक में निवृत्ति है ना प्रकाश वाली में, यहाँ प्रकाश है वो अपने आप से दो रहा है तो उसको दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं, तो उस प्रकाश की निवृत्ति है। नहीं आवश्यकता क्या नहीं है, तो आंख से आवश्यकता पड़ रही है ना वहाँ पर। एक पक्ष ये कह रहा है ना क्वचित निवृत्ति, एक में तो निवृत्ति नहीं, ये तो सिद्धांति का हो गया ना, क्वचित प्रवृत्ति क्वचित निवृत्ति। हाँ। तो क्वचित निवृत्ति कहाँ पर है ये दिखाना होगा। ये पूर्व पक्षी ने जो बात कही है उसकी दोनों में कैसे जा रही है। हाँ, इसमें इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्वचित निवृत्ति का मतलब है आपके पक्ष में तो ये निवृत्ति दिखा रहे हैं आप, पर हमारे पक्ष में तो प्रवृत्ति हो रही है। यानी आपके पक्ष में आप ये कहना चाहते हैं कि प्रकाश से रूप को देखा जाता है, इस प्रकाश को देखने के लिए आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ प्रकाश को समझने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यहाँ निवृत्ति है, ठीक है ना। और प्रवृत्ति कहाँ हो रही है? दूसरे अन्य पदार्थ घटपट आदि जो भी है उनमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ रही है, वहाँ निवृत्ति। नहीं नहीं नहीं, वहाँ तो वो उसका प्रकाश ही तो देख रहा है, दिखा रहा है वहाँ पर। यहाँ आपको दोनों में से एक एक तो बताना पड़ेगा ना, प्रवृत्ति भी दिखाना है आपको, निवृत्ति भी दिखाना है। प्रवृत्ति तो दिखा ही रहे हैं, तो प्रवृत्ति क्या दिखा रहे हैं आप यहाँ पर, और निवृत्ति क्या दिखा रहे हैं वो बताइए। प्रवृत्ति ये दिखा रहे हैं जैसे जो दूसरा पदार्थ है, रुकिए वो बताएंगे। हाँ जी, निवृत्ति इसमें ये है कि प्रदीप के प्रकाश को दिखाने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। प्रदीप की प्रकाश को दिखाने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, निवृत्ति है। हाँ, लेकिन प्रवृत्ति भी है, किसी प्रकाश को दिखाने के लिए आंख की आवश्यकता पड़ती है, ये प्रवृत्ति भी है। कहीं तो इसमें प्रवृत्ति है और कहीं निवृत्ति। नहीं नहीं नहीं, ये प्रवृत्ति निवृत्ति इस रूप में नहीं बना सकते इसको, क्योंकि वो सिद्धांत पक्ष में है। सिद्धांत पक्ष में उसको कह रहा है कि आंख की आवश्यकता पड़ती उस प्रकाश को पकड़ने को, देखने के लिए, ठीक है ना। वो तो उत्तर है, वो तो विशेष हेतु है यहाँ पर, वो बाद में हमारे पक्ष को सिद्ध करने के लिए है। आंख की आवश्यकता पड़ती है तो हमारे पक्ष में वो सिद्ध करने के लिए, प्रमाण को प्रमाण से सिद्ध होना करना है, ये है। नहीं, यहाँ जो उत्तर है ये क्वचित क्वचित निवृत्ति दर्शनात्, तो ये क्वचित निवृत्ति दर्शनात् क्या है, ये सिद्धांति कहना चाह रहे हैं ना, क्वचित निवृत्ति दर्शनात्। तो कहाँ निवृत्ति दिखा रहे हैं? निवृत्ति दिखा रहे हैं कि प्रकाश को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, प्रकाश को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये निवृत्ति है। तो इसका उदाहरण क्या है? ये तो कथन हो गए ना, उदाहरण बताइए। उदाहरण ही तो दोनों तरफ जा रहा है। कौन सा उदाहरण? यही है के प्रकाश। और इसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या है कि ये किसी पांचवे प्रमाण की तो चर्चा नहीं है, ठीक है, वो तो हम मान रहे हैं, पूर्व पक्षी भी मान रहा है, उत्तर पक्षी भी मान रहा है, दोनों मान रहे हैं पांचवे प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वो प्रसंग पूरा हो गया। अब यहाँ पर जो बताया केवल दृष्टांत को यहाँ पर ग्रहण किया गया है, पूर्व पक्षी की ओर से केवल दृष्टांत को ग्रहण किया है कि दीपक के प्रकाश को देखने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, ये उसका मुख्य बात है। अब इस बात को सिद्ध करने के लिए सिद्धांति ने क्वचित निवृत्ति और क्वचित प्रवृत्ति बताया। तो ये क्वचित निवृत्ति किस उदाहरण में है वो उदाहरण आपको दिखाना है, और क्वचित निवृत्ति उस उदाहरण को दिखाना है, दो उदाहरण आपको देना होगा। वहाँ उन दो उदाहरणों में आपको ये समझाना है कि यहाँ पर निवृत्ति देख रहे हैं, प्रकाश को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है, निवृत्ति दिखाओ यहाँ पर, और कहीं उस प्रकाश को देखने के लिए आपको प्रवृत्ति दिखाना है, वो दो उदाहरण आपको देना होगा। निवृत्ति कहाँ हो रही है? ये प्रमाण को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, यहाँ पे तो निवृत्ति दिखाई है। प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता होती है, यहाँ पे तो निवृत्ति दिखाई है। प्रमाणों को ग्रहण करने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है तब निवृत्ति है। कोई बात नहीं, वो शब्दों में कई बार कंफ्यूज होता है, वो चलेगा। हाँ, प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यहाँ निवृत्ति है। तो ये निवृत्ति का उदाहरण जैसे प्रदीप के प्रकाश को देखने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं, किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है यहाँ पर, ठीक है निवृत्ति है, ये निवृत्ति है। लेकिन एक प्रवृत्ति भी है, प्रवृत्ति ये है कि प्रकाश को देखने के लिए नेत्र की आंख की आवश्यकता तो पड़ती ही है, इसलिए प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ये तो सिद्धांति का हो गया ना, उस प्रमाण को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, वो तो सिद्धांत की है। ये तो हम मानते, ये पहले बात बता चुके हैं कि प्रकाश को सिद्ध करने के लिए आंख की आवश्यकता पड़ती है, आंख को सिद्ध करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, ये तो पहले बता चुके हैं, हो चुका है ये बातें। इसी को तो कह रहे हैं, एक पक्ष तो ये है, दूसरा पक्ष ये है कि नहीं जरूरत पड़ती है, और ये जो उदाहरण है बोले दोनों पक्षों में जा रहा है। कौन सा उदाहरण दोनों पक्षों में जा रहा है, ये बताना। देखिए यहां पर जो बात कही जा रही है, न च अयम प्रसंग निवृत्ति दर्शनात् प्रमाण साधनाय उपादीयते, यथाच अयम प्रसंग, ये जो प्रसंग है निवृत्ति दर्शनात् वाला प्रसंग, प्रमाण साधनाय उपादीयते, प्रमाण को सिद्ध करने के लिए ग्रहण किया जाता है निवृत्ति दर्शन वाला। एवं प्रमेय साधनाय अपि उपादेय, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए भी इसको ग्रहण करना चाहिए। जैसे प्रमाण को, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए प्रमाण को स्वीकार किया जाता है, ऐसे ही प्रमाण को सिद्ध करने के लिए भी आपको स्वीकार करना चाहिए, ये सिद्धांति कहना चाहते हैं। ये पूरा वार्तिक है सिद्धांति का ही है, और फिर नीचे जो भाष्य किया वो भी सिद्धांति का है, क्योंकि सूत्र पूरा ही सिद्धांति का है यहाँ पर। ये पूरा सूत्र और भाष्य और वार्तिक सब सिद्धांति का ही है, ठीक है ना। तो अब इस वार्तिक का जो नीचे भाष्य किया है, यथाच स्थाल्यादि रूप ग्रहणे प्रदीप प्रकाश, थाली आदि रूप को ग्रहण करने में दीपक का प्रकाश आवश्यक है प्रमाण के रूप में, और रूप वहां पर प्रमेय है, ठीक है। तो प्रमेय साधनाय उपादीयते, थाली रूपी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए प्रदीप प्रकाश को साधन के रूप में ग्रहण किया जा रहा है, ठीक है ना। एवं ऐसा ही प्रमाण साधनाय अपि उपादेय, प्रमाण साधनाय प्रमाण को सिद्ध करने के लिए भी अन्य प्रमाण को स्वीकार करना चाहिए जो आपने स्वीकार नहीं किया। विशेष हेतु अभावात्, विशेष हेतु ना होने से, आपने कोई विशेष हेतु नहीं दिया कि प्रमाण को, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए तो प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्रमाण को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें कोई आपने विशेष हेतु दिया नहीं है। पकड़ में आ रहा है? सो अयम विशेष हेतु परिग्रहम अंतरेना, वह यह विशेष हेतु को स्वीकार किए बिना दृष्टांत, जो दृष्टांत आपने दिया है, एकस्मिन पक्षे उपादेय, एकस्मिन पक्षे उपादेय, आपके पक्ष में तो स्वीकार कर लिया जाए, न प्रतिपक्ष, हमारे पक्ष में उसको स्वीकार नहीं किया जाए। इति अनेकांत, ये अनेकांत है। ठीक है, एकस्मिन पक्षे दृष्टांत उपादेयो न प्रतिपक्षे दृष्टांत, एक पक्ष में तो स्वीकार किया जा रहा है और दूसरे पक्ष में स्वीकार नहीं किया जा रहा है, यानी एक पक्ष में आपने स्वीकार किया तो दूसरे पक्ष में भी स्वीकार करना चाहिए। इति अनेकांत, इसलिए वो अनेकांत है। क्या ठीक है? ठीक है, मतलब समझ में आ रही है, क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, तो इति अनेकांत विशेष हेतु अभावाद, वही बात है, विशेष हेतु के अभाव होने से इसमें निवृत्ति और प्रवृत्ति यह है कि एक रूप को दिखाने के लिए दूसरे रूप को तो स्वीकार कर रहे हैं आप, ठीक है ना। तो एक रूप को सिद्ध करने के लिए दूसरे रूप को स्वीकार कर रहे हैं, तो उस रूप को स्वीकार करने के लिए किसी और रूप को स्वीकार नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आपका जो पक्ष है, आपका पक्ष ये मानता है कि प्रमाण प्रमेय को सिद्ध करते हैं, ठीक है, पर प्रमाणों को दूसरे प्रमाण सिद्ध नहीं करते हैं। इसमें कोई विशेष हेतु आपने नहीं दिया, तो विशेष हेतु ना देने के कारण से आपका पक्ष एक ही पक्ष में नहीं रहा, यानी प्रमाण प्रमेयों को ही सिद्ध करते हैं, लेकिन प्रमाणों को प्रमेय प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए दूसरे प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपने कोई विशेष हेतु तो दिया नहीं है, तो विशेष हेतु ना देने के कारण से ये आपका हेतु अहेतु है, क्योंकि एक ही पक्ष में आपका नहीं रह रहा है। ये तो समझ में आ गया। एक पक्ष है कि मतलब प्रमाणों से प्रमाणों को जाना जाता है, एक पक्ष है कि प्रमाणों से प्रमाणों को नहीं जाना जाता है, सेंस इन दोनों पक्षों में ये चीज घट जाएगी। हाँ जी, अनेकांतिक है, ये तो समझ में आ गया। बस तो प्रवृत्ति और निवृत्ति, निवृत्ति प्रवृत्ति किस रूप में है, निवृत्ति किस रूप में है। प्रवृत्ति आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, प्रवृत्ति और निवृत्ति, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इसी हेतु की प्रवृत्ति और निवृत्ति दिखाई जा रही है। किस हेतु की? जो ऊपर दिया हुआ है, मतलब मैं उदाहरण समझाता हूँ। हेतु क्या है? पहले कौन से हेतु को दोस्त? हेतु मतलब ये उदाहरण ऊपर दिया गया प्रदीप प्रकाश वाला। हाँ हाँ, इससे हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ तो जी, जैसे कि प्रकाश से आँख देखी जाती है, प्रकाश से आँख को देखा जाता है। हाँ, तो ये कहना चाह रहे प्रकाश स्वयं सिद्ध है। हाँ, ये इसने एक बात कही, ये एक पक्ष हुआ। हाँ, कि प्रकाश से आँख को देखा जाता है, लेकिन प्रकाश को देखने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, इसी तरह प्रमाण स्वयं सिद्ध है। दूसरा जो सिद्धांति की तरफ से कि प्रमाण आँख से प्रकाश को देखा जाता है, तो इसलिए प्रमाणों से प्रमाण को भी जाना जा सकता है। तो इस तरह से जी, ये जो उदाहरण है, एक जगह तो ये इसकी प्रवृत्ति हो रही है इसी उदाहरण की, और दूसरी जगह इसकी निवृत्ति हो रही है। वो तो वही जो आप कह रहे हो, वो उन्होंने वही तो बात बताई थी पहले। नहीं, जो आपने बात कही है ना, उसी बात को इन्होंने दोहराया है। इन्होंने पहले कहा कि प्रकाश से आँख को देखा जाता है, लेकिन आँख से प्रकाश को नहीं देखा जाता। प्रकाश को नहीं देखा जाता, नहीं ऐसा नहीं, वहाँ पे एक क्रम है, आँख प्रकाश और सन्निकर्ष। वो तो है जो पहले बता चुके हैं, वो तो पहले बता चुके हैं, पलट दिया उसको। वो कोई बात नहीं है, वो उनको ये बताना चाहिए था प्रकाश से रूप को देखा जाता है, ये बोलना चाहिए। वो रूप की जगह आंख दे दिया, कोई बात नहीं है, पर जो आप कहना चाह रहे वही ये कहना चाह रहे, थोड़ा सा उन्होंने आंख बीच में ले आए। तो प्रमाण की बात कर रहा था इसलिए, क्योंकि आंख भी प्रमाण है। हाँ जी, और प्रकाश भी प्रमाण है। हाँ जी, तो प्रकाश से आंख को देखा जाता है, यहाँ भी आंख प्रमेय है, पूर्व पक्षी के अनुसार आंख अभी प्रमेय है। हाँ जी, प्रकाश से आंख को देखा जाता है, एक दूसरे से, इनकी आंख को मुझे देखना है, प्रकाश की उपस्थिति में देख रहा हूँ, यहाँ प्रकाश जो है प्रमाण है। तो उस अनुसार इसका कहना है कि प्रमाणों को देखने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश को देखने के लिए किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरा एक और पक्ष है कि उसी आँख से प्रकाश को देखा जाता है। ये किसका पक्ष है? सिद्धांति का, आँख से प्रकाश को देखा जाता है। इस तरह का नहीं है, इस तरह का एक क्रम ही नहीं है, इस तरह कुछ कहना नहीं चाह रहे। तभी तो अनेकांत हो गए। चलिए इसके बारे में फिर बाद में बात करेंगे, ठीक है। वैसे जी, इस हाँ जी, तो पहले ही बता रहे हैं ये पीछे बताए ना, जो प्रदीप प्रकाश के सूत्र के उसमें ये बात ये स्पष्ट कर दिया कि वहाँ प्रकाश प्रमाण बन रहा है, और वो प्रकाश किसी दूसरे को दिखा रहा है तो प्रमाण बन गया, फिर उस प्रकाश को देखने के लिए दूसरे को प्रमाण बताया वहां पर, क्योंकि आंख भी है वहां पर, प्रकाश भी है वहां पर, सन्निकर्ष भी है, ये तीनों को स्वीकार किया वहां पर, आंख को भी स्वीकार किया, प्रकाश को भी स्वीकार कर लिया, और सन्निकर्ष को भी स्वीकार किया, इन तीनों को प्रत्यक्ष माना है वहां पर, ये तीनों प्रत्यक्ष के कोटि में आते हैं, इसलिए एक से दूसरे को देख सकते हैं, ये भी प्रत्यक्ष है वो भी प्रत्यक्ष है। प्रमेय वहां चौथी वस्तु होगी, वो तो पहले इस बात की चर्चा कर चुके हैं। यहां तो केवल यही कहा है कि प्रमाण को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और आवश्यकता नहीं है तो हेतु विशेष नहीं दिया उसने, बिना हेतु दिए आपका पक्ष सिद्ध नहीं हो सकता। मतलब आप प्रमाणों से प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन प्रमाणों को नहीं सिद्ध किया जा सकता है, इस पक्ष में आपने कोई विशेष हेतु नहीं दिया। अच्छा, मतलब दृष्टांत वही है, हेतु विशेष नहीं दिया, हेतु विशेष नहीं दिया, हेतु विशेष न देना अनेकांतिक में पहुंच जाता, पहुंच जाता है, और इसका हेतु दे देना अनेकांत में नहीं नहीं पहुंचता है। दृष्टांत तो दोनों एक दृष्टांत दोनों का सेम है, क्योंकि उसमें विशेष हेतु नहीं है। अगर दोष ये अनेकांत वाला बिना हेतु विशेष के होता तो इसके सैद्धांतिक वाले में, हाँ उसी को तो कहे ना विशेष हेतु परिग्रहिता, अगर विशेष हेतु देते हैं तो फिर ये बात सिद्ध हो जाती। सामान्येन प्रमाणानि परीक्षा विशेषेण परीक्षन्ते, सामान्येन प्रमाणानि परीक्षा, सामान्य रूप से प्रमाणों की परीक्षा करके विशेषेण परीक्षन्ते, अब विशेष थोड़ा उनसे भी थोड़ा विशेष रूप से परीक्षा की जा रही है। तत्र बोलिए प्रत्यक्ष लक्षण अनुपपत्ति असमग्र वचनात्, पूर्व पक्षी कहता है प्रत्यक्ष लक्षण अनुपपत्ति, प्रत्यक्ष का जो आपने लक्षण किया है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये जो आपने लक्षण किया है इसकी सिद्धि नहीं होती है। क्यों? असमग्र वचनात्, समग्र रूप से ना कहा गया होने से, लक्षण आपने जो किया है उस लक्षण को पूर्णता से नहीं कहा, अधूरा आपने कहा, तो असमग्र वचनात् यानी अधूरा कहा गया होने से, पूरी परिभाषा नहीं की, अधूरी परिभाषा करने से आपकी बात की सिद्धि नहीं होती है। आत्ममन सन्निकर्षो ही कारणांतरम नोक्तम, वहां आत्मा और मन का सन्निकर्ष को स्वीकार करना चाहिए, ये भी एक कारण है, और न उक्तम इस कारण को आपने कहा नहीं। हाँ वहां सामान्य रूप से बोल दिया, अब यहां विशेष रूप से बताएंगे, स्पष्ट हो गया ये बात। आत्म मन सन्निकर्षो ही कारणांतरम, आत्म मन के सन्निकर्ष को भी आपको स्वीकार करना चाहिए, प्रत्यक्ष के कारणों में ये भी भिन्न एक और कारण है, न उक्तम इस कारण को आपने कहा नहीं, इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। नच असंयुक्ते द्रव्ये संयोगजन्यस्य गुणस्य उत्पत्तिरिति, संयोगजन्यस्य गुणस्य उत्पत्ति, संयोग से उत्पन्न गुण की जो उत्पत्ति होती है, संयोग से उत्पन्न गुण की जो उत्पत्ति होती है वो असंयुक्ते द्रव्ये न, द्रव्यों के संयोग के बिना उत्पन्न नहीं हो सकती, मतलब दो द्रव्यों का सन्निकर्ष हुए बिना, दो द्रव्यों के संयोग हुए बिना किसी संयोगजन्य गुण की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ज्ञानोत्पत्ति दर्शनात्, और ज्ञान की उत्पत्ति हो ही रही है, ज्ञानोत्पत्ति दर्शनात्, ज्ञान तो हो ही रहा है और ज्ञान उत्पन्न हो रहा है तो फिर वहां संयोग जरूर होना चाहिए। ज्ञानोत्पत्ति दर्शनात् आत्मन सन्निकर्ष कारणम, आत्मा और मन के सन्निकर्ष को कारण मानना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है, क्योंकि जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो बिना संयोग के नहीं हो सकता, संयोग की आवश्यकता है वहां पर। मना सन्निकर्ष सन्निकर्ष अनपेक्षस्य च इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्वे युगपत उत्पद्येरन बुद्धया इति मनः सन्निकर्षोपि कारणम्। तो वहां आत्मा का संयोग स्वीकार किया, अब यहां पर कह रहे हैं मनः सन्निकर्ष अनपेक्षा, मन के सन्निकर्ष को ना माने, मन के सन्निकर्ष को माने बिना इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को ही ज्ञान कारणत्वे, ज्ञान के होने में कारण मानने पर युगपद उत्पद्येरन बुद्धया, फिर ज्ञान एक साथ अनेक उत्पन्न होने चाहिए, क्योंकि मन को सन्निकर्ष माना ही नहीं, मन के सन्निकर्ष को, तो मन के सन्निकर्ष को माने बिना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को ही ज्ञान का कारण मानने पर युगपद उत्पद्येरन बुद्धया, एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न होने चाहिए, इसलिए मन सन्निकर्षोपि कारणम, मन के सन्निकर्ष को भी वहां कारण मानना चाहिए प्रत्यक्ष में। तदिदम सूत्रम पुरस्तात् कृतभाष्यम, इस बात को हमने पहले कह दिया 16वें सूत्र में, पहले अध्याय के पहले अन्य के 16वें सूत्र में ये बात कह चुके हैं, युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न न होना ही मन का लिंग है, ये बात हमने पहले कही दिया है, इसलिए मन को भी कारण मानना चाहिए। तो मन भी कारण है वहां, आत्मा भी कारण है, इनको आपने कहा नहीं है। इस बात को लेकर के प्रभाकर जी ने बहुत बातें कही थी वहां पर पहले प्रत्यक्ष के विषय में, ये भी कारण बनते हैं, ये भी कारण बनते हैं। तो वही बात यहां पर कह रहे हैं। पकड़ में आ गए आपको क्या कहना चाहते हैं? तदिदम, हाँ ये तो हो गया। तो इस सूत्र में ये कहना चाह रहे हैं, प्रत्यक्ष लक्षण आपने जो किया इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम, ये अधूरी परिभाषा है, इसलिए आपकी बात की सिद्धि नहीं होती है। वहां आत्म मन के सन्निकर्ष को भी कहना चाहिए था, आपने नहीं कहा, तो अधूरी परिभाषा होने से असिद्ध होती है, ये उसका कथन है। हाँ जी, तदिदम सूत्रम पुरस्कार के भाष्य में से क्या कहना चाह रहे हैं, युगपत उत्पत्ति इस बात को या फिर जो नहीं मन का सन्निकर्ष होता है, एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं, ये बात हमने पहले कह चुके हैं, पहले कह चुके हैं ना। तो यहां तभी ये बात होगा, हमको तो एक ही ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, अभी जो प्रत्यक्ष होता है तो एक ही ज्ञान हो रहा है ना, अनेक ज्ञान तो हो नहीं रहे हमको। इसका मतलब यहां मन को लेना चाहिए, आपने मन को लिया नहीं है परिभाषा में, इसलिए आपकी परिभाषा गलत है, ये कहना चाह रहे हैं। ये मन के होने में बता रहे हैं कारण, अगर मन को नहीं मानते सन्निकर्ष में तो अनेक ज्ञान उत्पन्न होने चाहिए, और जहां मन का सन्निकर्ष होता है वहां एक ही ज्ञान होता है, इस बात को हम पहले कह चुके हैं, और यहां एक ही ज्ञान हो रहा है प्रत्यक्ष में, अनेक ज्ञान तो हो नहीं रहे हैं। इसका मतलब मन को वहां पर सन्निकर्ष में मानना पड़ेगा, और आपने माना ही नहीं है, बोला ही नहीं, इसलिए आपकी परिभाषा अधूरी है, ये कहना चाहते हैं। बस स्पष्ट हो रही है? हाँ जी, नहीं हो रही है। हाँ जी, नहीं आ चुका है, पर यहाँ विस्तार से बता रहे हैं, इसको पूरा चारों ओर से बताएंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, वास्तव में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही मुख्य कारण है यहाँ पर, बाकी तो गौण है, वो सबके साथ लागू होते हैं, जो गौण है उनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, प्रत्यक्ष मैं इनको देख रहा हूँ, प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, ठीक है ना, इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने से प्रत्यक्ष होता है, ठीक है, आपने ऐसा लक्षण बताया था, पर ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही कारण नहीं है यहाँ पर, यहाँ आत्मा का भी सन्निकर्ष है, बिना आत्मा के आपको ज्ञान होगा ही नहीं, होगा क्या? नहीं होगा। और आत्मा और मन का भी सन्निकर्ष की आवश्यकता है, ठीक है ना, और मन का इंद्रिय के साथ भी सन्निकर्ष की आवश्यकता है, अगर मन इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष नहीं होता है तो आपको फिर अनेक ज्ञान होने चाहिए। अनेक ज्ञान का मतलब है आपको रूप का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको गंध का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको रस का भी ज्ञान होना चाहिए, अनेक ज्ञान होना चाहिए एक साथ, पर हमको एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होते, एक ही ज्ञान होता है। तो जब एक ज्ञान हो रहा है उसके पीछे कारण बनता है मन, क्योंकि मन ही अनेक ज्ञानों को होने में रोकने वाला है, मन जिसके साथ जुड़ता है उसी का ज्ञान कराता है वो। अगर मन को वहां नहीं जोड़ेंगे तो हमारे पास में सभी इंद्रियां हैं जो जान कराने वाली, अपना सभी विषय जान कराने के लिए तैयार बैठे हैं, और इंद्रियां उनके साथ जुड़ी भी हुई हैं, ठीक है ना। मैं मान लीजिए जब आप मेरे को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो दो दो तो आपके साथ जुड़े हुए हैं ना, और जब आप भोजन में बैठेंगे वहां पर आपको रूप भी दिखाई दे रहा है, मतलब वहां रूप भी है, रूप के साथ आंख भी जुड़ा हुआ है, जुड़ी हुई है, और गंध भी आप ग्रहण के साथ में गंध भी जुड़ा हुआ है, ऐसे ही स्पर्श भी जुड़ा हुआ है, आप उसको हाथ में ले भी रहे हैं रोटी को, तो वहां सब चीजें होते हुए भी आपको एक समय एक ही ज्ञान होता है, एक समय एक ही ज्ञान होता है। अगर आप देखने में तो केवल देखने में रहेंगे, खाने हैं तो रस में है तो केवल रस में रहेंगे, सूंघने में तो केवल सूंघने, जिस समय सूंघने का ज्ञान हो रहा है उसी समय रूप का ज्ञान नहीं होता है, जिस समय सूंघने में आप लगे उसी समय रस का ज्ञान नहीं होता है, भिन्न भिन्न समय में होता है। तो इस कड़ी को कोई बीच में रोक रहा है कि आपको गंध का, रस का, रूप का, तीनों का ज्ञान ना होने में कोई रोकने वाला है वहां पर, वो कौन है? मन है। तो उसको आपने पढ़ा ही नहीं है, तो परिभाषा आपकी अधूरी है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, पूर्व पक्षी का सूत्र। हाँ जी, पूर्व पक्षी ज्ञान जो है एक साथ उत्पन्न होना चाहिए, तो जी तो ठीक है, ग्रहण नहीं होगा एक साथ उत्पन्न, तो कितने भी हो सकते हैं। क्या मतलब? ज्ञान हम खा भी रहे, देख भी रहे, खुशबू भी आ रही है। उत्पन्न कब होंगे पता है आपको? बताओ आप, उत्पन्न कब होता, मतलब ज्ञान उत्पन्न जो होता है वो कब होता है? सन्निकर्ष होने पर। किसका? इंद्रिय और अर्थ का, ठीक है ना। तो इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष तो हुआ नहीं, कैसे उत्पन्न होगा? हो रहा है ना जी, इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष। ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। अगर उत्पन्न होता तो ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान क्यों? जब उत्पन्न हो सकता है तो ज्ञान होने में क्या दिक्कत है? उत्पन्न तब होता है ना जब इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो, ठीक है ना। तो जब बिना मन के इंद्रिय का और अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो रहा है और ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो फिर आत्मा को भी होना चाहिए। वो आत्मा को क्यों नहीं हो रहा है? मतलब उत्पन्न कराने में तो मन जुड़ता नहीं है, और उत्पन्न होने हुए ज्ञान को कराने में मन जुड़ता है, ये कैसे कारण है? ये कहां से ले आए आप? ऐसे थोड़ा होता है। एक जगह आप मानो एक जगह ना मानो, ऐसे थोड़ा होता है। मानना हो तो दोनों जगह मानो, नहीं मानना है तो दोनों जगह नहीं मानो। यहां तो जुड़ता और वहां नहीं जुड़ता है, इसमें क्या हेतु है फिर आपका? मतलब इंद्रियों का अर्थों के साथ सन्निकर्ष होता है, एक साथ सभी इंद्रियों का अर्थों के साथ सन्निकर्ष होता है, ठीक है। इसमें क्या ये हेतु है विशेष आपके पास में? मतलब सन्निकर्ष तो होता है और ज्ञान भी उत्पन्न हो रहा है, पर आत्मा को अनुभूति नहीं होती है। मतलब आत्मा वहां रह रहा है, ज्ञान कराने में साधन बन रहा है, और मन भी ज्ञान कराने में साधन बन रहा है, लेकिन अनुभूति कराने में साधन नहीं बन रहा है, ये कैसे होगा? ऐसा नहीं होता है। चलें, ये पहला सूत्र पूरा हो गया आपका। दूसरा सूत्रार्थ ये है, प्रत्यक्ष लक्षण की सिद्धि नहीं होती है। प्रत्यक्ष लक्षण की सिद्धि नहीं होती है परिभाषा के अपूर्ण होने से, परिभाषा के अपूर्ण होने से। अगला सूत्र बोलिए, न आत्म मनसो सन्निकर्ष अभावे प्रत्यक्षोत्पत्ति ही। ये कहते हैं आत्मनसो सन्निकर्ष अभावे, आत्मा और मन के सन्निकर्ष के ना होने पर प्रत्यक्षोत्पत्ति ना, प्रत्यक्ष की उत्पत्ति नहीं होती है। आत्मनसो सन्निकर्ष अभावे न उत्पद्यते प्रत्यक्षम, आत्मा और मन के सन्निकर्ष को न मानने पर प्रत्यक्षम न उत्पद्यते, प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अभावादिति, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष का ना होने से। इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष ही नहीं होगा जब तक आत्मा और मन का सन्निकर्ष नहीं होता है तो। पकड़ में आ रहा है? आत्मा मन का सन्निकर्ष के हुए बिना इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष नहीं हो सकता। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अभाववत, हाँ यह ठीक बात है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अभाववत, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष के जैसे अभाव होने से प्रत्यक्ष नहीं होता है, वैसे आत्मा और मन का सन्निकर्ष हुए बिना भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। यहाँ ये ठीक बात है। ये कह रहे हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अभाववत, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष के अभाव होने पर प्रत्यक्ष जैसे नहीं होता है, उसी के समान आत्मा और मन के सन्निकर्ष के बिना भी प्रत्यक्ष नहीं होता है, ये कहना चाहते। ये पकड़ में आया? इसलिए आत्मा और मन के सन्निकर्ष को तो मानना ही होगा आपको। सतीच इंद्रियार्थ सन्निकर्षे, सतीच इंद्रियार्थ सन्निकर्षे ज्ञानोत्पत्ति दर्शनात्, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के होने पर ज्ञान की उत्पत्ति यानी ज्ञान होता है ये देखा जाता है। इसलिए कारण भावम, कारणत्व को ब्रुवता बताता हुआ एक मध्यस्थ, एक पूर्व पक्षी की तो बात पहले बता ही दी है, अब एक मध्यस्थ एक और बात कहना चाहता है। इस बात को पूर्व पक्षी के इन बातों को सुनकर के एक दूसरा पूर्व पक्षी यानी मध्यस्थ पूर्व पक्षी, यहां पर मध्यस्थ पूर्व पक्षी कह सकते हैं आप, मध्यस्थ पूर्व पक्ष ये कहता है केवल आत्म मन के सन्निकर्ष को ही नहीं मानना है, वहां पर और भी होंगे कारण, उनको भी मानना पड़ेगा। वो बोलता है हाँ बोलिए, दिग देश काल आकाशेशु एवं प्रसंग, हाँ इनमें भी वही प्रसंग आएगा, इनके बिना भी आपका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। वो कहता है दिग दिशा, देश स्थान, काल समय और आकाश, ये चार पदार्थ हो गए, इन्हीं पदार्थों में प्रत्यक्ष होता है, तो इनका भी प्रसंग आता है प्रत्यक्ष लक्षण में ग्रहण करने के लिए, इनको भी स्वीकार करना पड़ेगा आपको। इसलिए आपकी जो परिभाषा है तो अपूर्ण है, पकड़ में आ रहा है जी? आप प्रत्यक्ष कर रहे हो तो किसी दिशा में तो करोगे ना, बिना दिशा के आप प्रत्यक्ष ही नहीं कर सकते, पकड़ में आ रहा है जी? आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो किसी स्थान पर खड़े होकर के, कहीं तो कोई स्थान की तो अपेक्षा है ना, बिना स्थान के आप कैसे प्रत्यक्ष करोगे, स्थान की भी आवश्यकता है, और किसी काल में ही तो करोगे आप, काल की भी आवश्यकता है, और अवकाश आकाश की भी आवश्यकता है। हाँ जी, मतलब कारण तो है ना, इन प्रत्यक्ष के कारण में ये भी तो कारण बन रहे हैं ना, मतलब जो ये कारण तो बन रहे हैं, इनको भी तो आपके लक्षण में आने चाहिए, ये भी कारण होने चाहिए, इनको भी आपको बताना चाहिए था प्रत्यक्ष के लक्षण में, आपने बताए नहीं है, केवल इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम कहा, न आत्मन के सन्निकर्ष को बताया है, और न दिशा न काल न देश न आकाश, इनको भी नहीं बताया आपने, इसलिए आपकी परिभाषा अधूरी है, ये कहना चाहता है। दिगादिषु सत्सु ज्ञान भावात् तानी अपि कारणानि इति, दिगादिषु सत्सु दिशा देश काल और आकाश, इनके होने पर ज्ञान भावात् ज्ञान के ना होने से, ज्ञान का होने से, तानी अपि कारणानि, उनको भी आपको कारण मानना चाहिए। अकारण भावेपि, अगर इनको अकारण भी मानते, यानी मुख्य कारण, अकारण का मतलब है मुख्य कारण, मुख्य कारण के ना होने पर भी ज्ञानोत्पत्ति, ज्ञानोत्पत्ति दिगादि सन्निधे, ज्ञानोत्पत्ति ये जो ज्ञान हो रहा है प्रत्यक्ष ज्ञान, ये दिगादि सन्निधे, इनकी सन्निधि वहां पर अवश्य है, इसका अवर्जनीयत्वाद, इनका वर्जन आप नहीं कर सकते, इनकी सन्निधि को आप नकार नहीं सकते, मतलब आप मुख्य कारण नहीं मानते हैं तो कम से कम इनका सहयोगी तो मानते हो, इनको इनके सहयोगी कारण को तो आप अस्वीकार नहीं कर सकते, इनको सर्वथा त्याग नहीं कर सकते आप, भले मुख्य कारण नहीं मानते हैं पर इन वहां ये नहीं रहते हैं ये बिल्कुल नहीं कह सकते, इनकी सन्निधि यानी इनकी उपस्थिति नहीं है, इसका आप नकार कर, इनका नकार नहीं कर सकते, ये कह सकते हैं। यदि अपि अकारणम दिगादीनि, यदि ये अकारण है यानी मुख्य कारण नहीं है, तो ज्ञानोत्पत्तो, यदि ज्ञानोत्पत्तो दिगादीनि अकारण अकारणम, ज्ञान की उत्पत्ति में दिशा आदि ये सब मुख्य कारण नहीं है, तदापि उस स्थिति में भी सत्सु दिगादिषु ज्ञानेन भवितव्यम, सत्सु दिगादिषु इन पदार्थों के होने पर ही ज्ञान होता है, वहां पर इसको तो आप नकार नहीं कर सकते, भले इसको मुख्य कारण आप ना माने पर जो भी ज्ञान हो रहा है इन्हीं में हो रहा है, इनकी उपस्थिति में हो रहा है, इसका आप नकार नहीं कर सकते। जब जिनकी उपस्थिति में हो रहा है, जिनके बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता, तो उनको भी तो आपको कारण मानना चाहिए, पकड़ में आ रहा है? जिनकी उपस्थिति में ज्ञान हो रहा है और इनकी उपस्थिति के बिना आपको ज्ञान ही नहीं हो सकता, उस स्थिति में इनको तो आपको कारण बताना पड़ेगा आपकी परिभाषा में। नई दिगादीनी सन्निधि शक्य परिवर्जयितुम इति, नई दिगादी नाम दिशा आदि इन पदार्थों की जो सन्निधि है, इस सन्निधि को परिवर्जयितुम ना, इसको छोड़ नहीं सकते, इनको छोड़ सकना संभव नहीं है। दिगादी नाम सन्निधि, दिशा आदि की जो सन्निधि है, उपस्थिति है, ये परिवर्जयितुम न शक्य, इनको त्याग नहीं कर सकते, इनकी उपस्थिति को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तत्र कारण भावे हेतु वचनम, तत्र कारण भावे हेतु वचनम एतस्माद् हेतु हो दिगादीनी ज्ञान कारणानि इति, ये सिद्धांती कहना चाहते हैं। अब यहां सिद्धांती का वचन है यहां पर, तत्र कारण भावे, इसको कारण बताने में, दिगादि को कारण बताने में हेतु वचनम, कोई विशेष हेतु बताना पड़ेगा आपको। एतस्माद् हेतु, इस हेतु से दिगादीनी ज्ञान कारणानि, इस कारण से दिगादी भी प्रत्यक्ष में कारण बनते हैं। विशेष हेतु आपको बताना पड़ेगा, ये भी कारण बनते प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष में ये भी कारण बनते हैं, ऐसा आपको विशेष हेतु बताना पड़ेगा। पकड़ में आ गया? आगे बढ़े, इसका एक सूत्र तो आप पढ़ लो, नहीं तो यहां यहीं पर रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर विराम देते हैं। पहले इन प्रश्नों को समझ करके आइएगा, ये क्या कहना चाहते हैं। प्रश्न तो समझ में आ रहे हैं ना आपको? प्रश्न तो सरल है, उत्तर सरल, उत्तर तो बहुत सरल है, उत्तर भी सरल है, क्योंकि ये सब कारण तो बनेंगे, अनुमान के लिए भी बनेंगे, ये शब्द के लिए भी बनेंगे, सभी प्रमाणों के लिए बनेंगे। जो सबके लिए होते हैं वो साधारण कारण होते हैं, पर प्रत्यक्ष में जो कारण है वो प्रत्यक्ष वाला कारण अनुमान में लागू नहीं होता, शब्द में लागू नहीं होता, न उपमान में लागू होता है। प्रत्यक्ष वाला जो कारण है वो बाकी तीनों कारणों में लागू नहीं होता, ये वैधर्म है यहाँ पर, क्योंकि आत्मन का संयोग साधर्म है, सबके साथ एक समान लागू होता है, और दिगादि भी जो भी इसने बताया है ये भी साध्य समान धर्म है, यानी सभी प्रमाणों के साथ उनकी भी उपस्थिति है, अनुमान में भी वो चाहिए, शब्द प्रमाण में भी चाहिए, सभी प्रमाणों में चाहिए, तो साध्य समान धर्म हो गए ना, सबके साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए जो समान धर्म होते हैं उनको नहीं कहते हैं लक्षण में, लक्षण में सदा विशेष धर्म को ही कहते हैं, विशेष धर्म से ही भेद होता है वहां पर। लक्षण की ये विशेषता है, परिभाषा की विशेषता है, परिभाषा में सदा विशेष लक्षण बताए जाते हैं, जो औरों में वो दिखते नहीं है। ये उत्तर ये देंगे आगे, पकड़ में आ रहा है? अब ये सोच करके आइए, जो प्रभाकर जी को भी ये समस्या थी कि इंद्रियात सन्निकर्ष तो अनुमान में भी है, शब्द में भी है, बिल्कुल नहीं है, इंद्रियात सन्निकर्ष तो अनुमान में होता ही नहीं है। हाँ जी, हाँ, अभी आपको बाद में पता लग जाएगा ना, आपने पहले भी यही बात कही है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो अनुमान में होता ही नहीं है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष सदा प्रत्यक्ष के लिए होता है, उस प्रत्यक्ष से अनुमान हो रहा है, जिसका अनुमान हो रहा है उसमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है क्या उस अर्थ के साथ, इंद्रिय के साथ? बिल्कुल नहीं है। हाँ, पकड़ में आप इसको सोच के आना आप लोग भी, ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रत्यक्ष में कारण बताया, क्या इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अनुमान में लागू हो रहा है, क्या शब्द प्रमाण में लागू हो रहा है, तब समझना, आपको पकड़ में आ जाएगी ये बात, ठीक है? वो उनकी जो समस्या है ना, वो प्रत्यक्ष को अनुमान में ले जा रहे, प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष ही रहेगा वहां, वो अनुमान में नहीं जाता, उस प्रत्यक्ष से अनुमान हो रहा है, और जिसका अनुमान हो रहा है उसमें ये प्रत्यक्ष कारण तो बन रहा है, पर ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है ये अनुमान के लिए थोड़ा हो रहा है, ये तो प्रत्यक्ष के लिए हो रहा है। इस तरह आप समझेंगे तो आपको पकड़ में आएगा, फिर भी कल विचार कर लेंगे। ओंकार ओ